Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 21. sözü, namaz hakkındaki 21. sözü okuyacağız. 21. söz iki makamdır, iki kısımdır. Birinci makam, Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûtâ. Belli vakitlerde namaz kılmak, müminler üzerine farz kılındı. Nisa suresi 103. ayet. Bu ayetin tefsiri sayılabilecek bir konuyu üstadımız işliyor. Kolay anlaşılacak, zevkli bir konu. Bir zaman yaşça büyük, bedence büyük, rütbece büyük bir adam. Tabi böyle yaşça, bedence, rütbece büyük denilince insanın aklına biraz esasen bu adamın küçük bir adam olduğu da hatıra geliyor. Böyle bir adam bana dedi ki, namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve dikkatle bakınca gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım ki o zat o sözü bütün insanların nefsi emmareleri adına söylemiş gibidir veya ona söylettirilmiştir. O zaman ben de dedim, madem kendi nefsim bana böyle yanlış şeyler söylüyor, kendini düzeltmeyen, nefsini ıslah etmeyen başkasını düzeltemez. Öyleyse ben de kendimden başlarım. Dedim, ey nefis, yani ey kendi nefsim, kendim. Koyu bir cehaletle tembellik döşeğinde gaflet uykusunda söylediğin şu söze karşılık, yani böyle namaz iyidir ama her gün kılmak çoktur tarzında söylediğin bu söze karşılık benden 5 ikazı, 5 uyarıyı işit. Birinci ikaz, ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir ve gelecek seneye kadar yaşayacağına, hatta yarına çıkacağına dair elinde sağlam bir belgen, bir senedin var mı? Halbuki sana usanç veren ebedi yaşama yanılgısıdır. Kendini ebedi yaşayacaksın zannediyorsun. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız geçiyor. Elbette onun 24'te birini muhakkak yaşayacağın ebedi bir hayatı cennet hayatına çeviren güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, eğer düşünürsen, usanmak şöyle dursun, aksine sende ciddi bir istek, namaza karşı ciddi bir istek ve hoş bir zevk uyarır. Üstadımız burada arka arkaya altın değerinde güzel cümleler söylüyor. Birisi, insanın nefsine usanç veren, ibadete karşı bir usanç doğuran duygu, ebedi yaşama yanılgısıdır. Nefsimize, bedenimize üstadımız diyor ki, keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Halbuki nazlanma yeri değil, nazlanma zamanı değil. Eğer anlasaydın ki, ömrün azdır, hem faydasız geçiyor. Bakın, hem ömrümüz az hem de faydasız geçiyor. Gerçekten insan çocukluğunda oyuncaklarını çok önemli görür. Oyuncağını elinden alsanız ağlar. Oyuncak onun her şeyidir. Biraz büyür, bakarsınız gençlik gelir. Nefsi duyguları, evlenme hissiyatı gelişir. En önem verdiği şeyler onlar olur. O da o çağın bir oyuncağıdır. O çağda da insan en önemli olarak evlenmeyi görür, onun gibi şeyleri görür. Biraz daha büyür, İşte iş sahibi olmak, para kazanmak, mal mülk sahibi olmak, bunlar çok önem kazanır. Ve elinden malını almak, canını almak gibi bir şeydir o zamanda insanın. Halbuki her geçen döneme insan dikkat etse, oyuncak için ağladığı zamanı hatırlasa, ne kadar gülünç durumda olduğunu kendisi de bilir. Mal mülk dönemi de bir gün geçer ve çok itina ile, dikkatle, efendim, bütün ömrünü, vaktini vererek kazandığı paraları, malları, kurduğu fabrikaları, işleri istese de istemese de başkasına devreder ve kendisi bir köşeye çekilir. Ve ölümüyle beraber de çok önem verdiği işlerini terk eder gider, bırakır gider. Bu bakımdan hayatımıza bakınca hayatımız bizim önem verdiğimiz şeylerin çok önemli olmadığını gösteriyor. Çalışmayalım, çabalamayalım demek değil bu elbette. Ama her şeyin değerini ve sınırını bilelim. Böyle olunca elbette bu ömrümüzün, günlerimizin 24'te birini muhakkak yaşayacağımız ebedi bir hayatı cennet hayatına çeviren güzel, hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey teklif ediyor. Günümüzün sadece 24'te birini, yani olsa olsa en çok bir saat tutacak bir ibadeti, farzları kastediyor. Farz namazlarımızı, bu namazı kılarak ebedi hayatımızı cennet hayatına çevirmek ne kadar önemli bir hizmettir. Eğer düşünürsen usanmak şöyle dursun, namaza karşı sende ciddi bir istek ve hoş bir zevk uyarır. Leyl suresinde Cenab-ı Hak, Estaizu billah, İnne sa'yekum leşettâ, فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى buyuruyor. Sizin amelleriniz, gayretleriniz, hedefleriniz ayrı ayrı yönlerde oldu. Ayrı ayrı hedeflere doğru koşmaktasınız, sa'y etmektesiniz. Her birinizin hedefi başka. Her biriniz yaratılışındaki duygulara, kabiliyetlere göre başka şeylere koşuyorsunuz, yöneliyorsunuz. Neye yönelirse yönelin, neyi isterseniz isteyin, şunu unutmayın. Kim Allah için verirse ve ittika ederse, buradaki vermenin anlamı zekat, ittikanın anlamı namazdır. Kim zekat verir ve namaz kılarsa ve saddaka bil husna, güzel olanı yani Kur'an'ı, la ilahe illallah sözünü tasdik ederse, fesenu yessiruhu lil yusra, biz ona kolay olan cennetin yolunu kolaylaştırırız. Evet. Ebedi hayatımızı, ebedi hayatın kolay geçmesi ancak cennetle olur. Cennetin yolunu da kolaylaştıran iman, namaz ve zekattır. İkinci ikaz. Ey midesine düşkün nefsim, acaba her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, onlar sana usanç veriyor mu? Hayır, ihtiyaç tekerrür ettiği için usanmak şöyle dursun, her defasında yeni bir lezzet alıyorsun. Madem yemek sana usanç vermiyor, öyleyse bedenimde midemin arkadaşı olan kalbimin gıdası, ruhumun ab-ı hayatı ve Rabbani duygularımın oksijeni olan namaz da elbette sana usanç vermemelidir. Evet, bedenimizi beslerken bedenimizin açlığını hissediyoruz ve onun imdadına koşmak için de su içerken, yemek yerken fevkalade istekli davranıyoruz. Halbuki bedenimizde midemizin arkadaşı olan kalbimiz var, ruhumuz var, Rabbani duygularımız var. Onların gıdası, havası, oksijeni de namazdır, ibadettir, zikrullah'tır. Evet, her olaydan etkilenen, ve çok şeyden acı ıstırap duyan ve buna karşılık her şeyden de lezzet almak isteyen, tiryaki olduğu lezzetlerin ve hayallerin peşinden koşan, sevda dolu bir kalbin gıdası, kuvveti, her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. O kapıya yönelebiliriz. Evet, her şeyden acı ıstırap duyuyoruz, etkileniyoruz. Uzak, yakın her olay bizi etkiliyor, korkutuyor. Buna mukabil de çok şeyden lezzet almak istiyoruz. Gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, bütün çeşitli nimet ve lezzetlerden faydalanmak istiyoruz. Pek çok hayallerimiz var. Böyle bir sevda dolu kalbin, korktuklarından emin olması ve sevdiği, istediği şeyleri elde etmesi ancak kadir ve rahim olan ve kerim olan bir zatın kapısını çalmakla mümkün olur. Ancak o zat bizim dilediklerimizi bize verebilir ve korktuklarımızdan bizi emin kılabilir bu dünyada ve ahirette. Öyleyse, evet, şu fani dünyadan hızlı bir şekilde ayrılırken ayrılık feryatları her yeri dolduran varlıkların çoğuyla kalben bağlı olan bir ruhun âb-ı hayatı, her şeye bedel olan bir mahbub-u bakinin, bir mabud-u bakinin, bir mahbub-u sermediğinin rahmetidir. Şu dünyadan hızlı bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılık feryatlarını da her yerde işitiyoruz. Bu dünyadan her an ayrılan varlıkların ölüm feryatlarını her an işitiyoruz. Ve kalben şiddetli bir şekilde bu dünyaya bağlılık hissediyoruz. İşte bizim ruhumuzu rahatlatacak, aklımıza, kalbimize derman olacak baki bir mabud ve sermedi bir mahbub, sevgili ve öyle bir Allah lazım, onun rahmeti lazım bize. İnsan namaz vasıtasıyla ona yönelip ilahi rahmeti yudumlayabilir. Evet, yaratılışından gelen duygularıyla ebedi yaşamak isteyen ve zaten ebedi yaşamak için yaratılmış olan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani, zinur bir latife-i rabbaniye. Şu kasavetli, bu ezici, sıkıntılı, geçici, zulümatlı, boğucu olan dünya ahvali içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır insan ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Diğer canlılara baktığımız zaman, bu konuyu anlamak için kısa bir tekrar yapıyorum. Diğer canlılara baktığımız zaman, yani onlar da yaşamak istiyorlar ama yarınlarıyla bizim kadar ilgili değiller. Yarını düşünmezler. Sadece bulundukları anda yaşamak isterler ve yaşama arzusuyla bulunurlar. Onun için ölümden korkarlar. Ama biz yalnız bugün, yalnız yarın değil, uzun yılları, uzun zamanları da içine alan bir ihata gücümüz var aklımızda. Ve biz gelecek günlerden endişe ediyoruz. Geçmiş günleri de hatırlıyoruz ve onları nasıl yaşadıysak onlardan ya ah sesleri işitiyoruz, bitmeseydi o güzel günler diye, veya sıkıntılı geçmiş ise oh diyoruz, eski zamanları öyle hatırlıyoruz. Ama hatırlıyoruz. Yani diğer canlı varlıklar gibi, diğer hayvanlar gibi değiliz. Öyleyse bizim gibi aklı, kalbi, geçmişe ve geleceğe açık olan ve bütün dünyayı sevebilen, çok insanlarla ilgili olan, akrabalarıyla, yakınlarıyla hele çok ilgili olan bir insan, çok endişeler içinde yaşar. İnsan, bir damla kan ve bin endişe demişler. Evet, biz bir damla kandan ibaretiz. Kısa bir ömrümüz var ama bin endişemiz var hayatımız ve başkalarının hayatı hakkında. Demek ki bize nefes aldıracak bir şeye ihtiyaç var. O işte bizim namazımızdır. Namazın penceresiyle nefes alabiliriz. Çünkü kendimizi rahatla teslim edebileceğimiz, rahmetine yönelip yardımını dileyebileceğimiz, inayetini isteyebileceğimiz, kendisine sığınabileceğimiz bir Rahman-ı Rahim'in kapısını çalmak ancak namaz ile mümkündür. Değerli kardeşlerim, üçüncü ikazı okuyorum. Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerde yaptığın ibadetlerin yükünü ve namazın meşakkatini ve eskiden yaşadığın musibetlerin zahmetini, hastalıkların acılarını bugün düşünüp ıstırap çekmek, hem gelecek günlerde yaşayacağın ibadetleri ve kılacağın namazları ve ileride başına gelebilecek musibetleri de sanki bugün yaşıyor gibi düşünüp sabırsızlık göstermek hiç akıl işi midir? Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki, düşman ordusunun sağ kanadı düşmanlıktan vazgeçip dost olmuş ve onun sağ kanadına katılmış. O ise merkezdeki taze kuvvetinin bir kısmını yine de sağa gönderir, merkezi zayıflatır. Hem sol kanatta henüz düşman askeri yokken ve gelmemişken, merkezden bir büyük kuvveti de sol tarafa gönderir, ateş et emrini verir. Merkezi bütün bütün zayıf düşürür. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder, yakar, yıkar. Evet, buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmet olmuş. Yani sağ kanattaki düşman, düşmanlığı bırakmış, dost olmuş. Geçmiş günlerde zahmetli günlerin olmuştur. Geçmiş zamanda hastalıkların, musibetlerin olmuştur. Ama onların zahmeti gitmiş, bugün rahmeti kalmış, sevapları kalmış. Acısı gitmiş, lezzeti kalmış. Geçmişte taşıdığın yük, bugün seni taşıyacak bir vasıta olmuş. Meşakkatler de sevaplara dönüşmüş. Öyleyse geçmişte yaptığın ibadetleri üst üste koyup sanki hepsini bugün yapıyormuşsun gibi yine sırtında taşıma haline girmek, usanmak ve yorulmak çok manasızdır. Aksine geçmiş ibadetlerin ve zahmetlerin zahmeti gitti, rahmeti kaldı diyerek gelecek günlerde yapacağın ibadetler için yeni bir şevk, taze bir zevk ve ibadete devam konusunda da onlardan ciddi bir güç almak gerekir. Yani geçmiş zamanda diyelim ki 10 yıldır, 20 yıldır namaz kılıyorum. İşte iyi ki kılmışım. O günler ibadetle geçtiler ve o günlerde eğer zahmet sayılırsa o ibadet, bugün rahmete döndü diyerek sevinmeli insan. Gelecek günler ise madem gelmemişler, onları şimdiden düşünüp usanmak ve kendini yormak, aynen ileriki günlerin açlığını ve susuzluğunu bugün düşünüp üzülmek ve ağlamak gibi bir deliliktir. Madem hakikat böyledir, aklın varsa ibadetler konusunda yalnız bugünü düşün ve bugünün saatin bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de, yani namaza sarf ediyorum de, o vakit senin tatsız usancın tatlı bir gayrete döner. İşte ey sabırsız nefsim, sana şu üç konuda her zaman sabır lazım. Birisi ibadet konusunda sabır. Allah'ın rızasına giderken şevkle gaz pedaline basmak gibi müsbet bir harekettir bu sabır. İbadet ederken sabretmek. Birisi günahlara karşı sabır, o da tehlike anında frene basmak gibi nefsini gemlemek, kendini tutmak şeklinde bir aksiyondur. Bu da lazım. Diğeri de musibet anında sabır. Görevli trafik polisinin seni durdurması ve kontrol etmesi gibi olaylarda olgunluk sınavı vermeye benziyor. Yani musibet zaman zaman bir polis gibi bizim karşımıza çıkar ve bizi kontrol eder. Musibetle, hastalıkla Cenab-ı Hak kalbimizi kontrol eder. Bizim nasıl davranacağımızı, bu olayı nasıl geçireceğimizi kontrol eder. Aklın varsa şu üçüncü ikazda, temsil ile anlatılan sabrı kendine rehber yap. Yiğitçe ya sabur de, üç sabrı omzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yerlere dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte dördüncü ikazdan namaz konusuna devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.